Erre. Az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén parázs vita kerekedett, miután Antonio Guterres ENSZ főtitkár azt mondta, a Hamas támadására nem a vákumban került sor, és a palesztinok már évek óta izraeli elnyomástól szenvednek. Arra is kitért, hogy az izraeli hadsereg háborús bűnöket követel Gázában. Izrael ENSZ követe a főtitkár lemondását követelte, és szerdán bejelentette, hogy szerdától nem adnak vízumot az ENSZ képviselőinek. Azóta többek között Spanyolország ideiglenes miniszterelnöke, a portugál külügyminiszter és miniszterelnök, és a német kormány is támogatásáról biztosította az ENSZ főtitkárát. Tehát megtudtuk, hogy a Hamas támadására nem vákumban került sor. Most már az jó lenne, hogyha Antonio Guterres, ENSZ főtitkár, kifejezésre juttatná, hogy Ariana Grande koncertjén elkövetett terrortámadásra arra vákumban került sor? Vagy a Bataclan elleni merényletre arra vákumban került sor? Ellentétben a Hamas támadásával. Ott az egy vákum volt, Ariana Grande koncertje? Mert hát a nyugati civilizáció, ne felejtsük el, hogy gyarmatosította a világ népeit. Többek közt az iszlám tömböt. Az nyugati civilizáció bűnei számosak. Ott van például a pornó, az istentelenség, az, ahogyan élünk, az, ahogyan a nők kirakják a csöcseiket, az, ahogyan a nők villogtatják a combjaikat nyilvánosan. Nem tartják be a halál előírásait, nem tartják be a prófétának az alapvető öt életrendi szabályát, és ilyen körülmények között, hát természetesen a muzulmánok szeretnék megmenteni a hitetleneknek a lelkét. És hát ezekkel az eszközökkel tudják felhívni a figyelmet arra, hogy elérkezett ennek a civilizációnak a választás ideje, hogy válasszon az Isten, meg válasszon a sátán között. És hogyha a sátánt választja, akkor igenis szent háborút kell vívni, erre szólítja őket a prófétájuk. Arra szólítja őket, hogy ne engedjék a világot a sátán uralma alatt elsüllyedni. Vagy de tényleg, akkor viszont jó lenne, hogyha az ENSZ főtitkár megnevezné azt, hogy melyek azok a támadások a nyugati civilizáció ellen, amik vákumban történnek, melyek azok, amik nem vákumban történnek, és ahogyan a nem vákumban történt Hamász támadásért az ő szerinte Izrael a felelős, hiszen Izrael provokálta azt, hogy azon a fesztiválon legyilkoljanak egy csomó fesztiválozó, bulizó fiatalt, akkor esetleg magyarázza el, hogy mi a teendő azokkal a terrortámadásokkal kapcsolatban, amelyek meg úgymond vákumban történnek. Vagy akkor mondja, nevezze meg, hogy azok sem vákumban történnek. Jó lenne, hogyha ezt kontextusba helyezné. Gondolja egyébként. Hogy azok vákumban egyébként történnek? Hiába nem, hogy azok sem. Azok sem. Tehát, hogy tulajdonképpen a nyugat felelős az Ariana Grande koncerten elkövetett terrortámadásért nem is. Meg a Bataclan elleni. A Bataclan elleni. Nem előző az életmódunk nélkül pontosan, pont, az életmódunkkal. Valójában. Pontosan az életmódunkkal provokáltuk az iszlámot arra de ez nem azt jelenti, hogy megtehetik a támadást, nem, azt jelenti, nem vákumban. Hogy szembe kell nézni azzal, hát igen, hogy magunkban, nem árt magunkban keresni a hibát, és nem ártana kicsit korrigálni az életmódunkat, hogy megfeleljünk a proféta előírásainak. Igen, csak az a baj, hogy Izraellel kapcsolatban azért ezt el lehet mondani, hogy, nem egy olyan feltétlenül békés demokráciáról beszélünk, amelyiknek ne lennének konfliktusos ügyei. És nem is arról van szó, hogy erős antiszemitizmus veszi körül az izraeli lépéseket, mert ez is egyértelműen jelen van, gyakorlatilag mindenfelől. De azért van egy eléggé erőszakos és szélsőséges jobboldali kormánya Izraelnek, és azt el lehet mondani, hogy a palesztin kérdést szerintem az én szemszögemből nézve nagyon-nagyon rosszul kezelik. És nem, ez nem ment fel egyetlen terroristát sem, ez nem ad engedélyt arra, hogy valaki civileket mészároljon válogatás nélkül, tehát teljesen nyilvánvalóan, igen, kifejezetten szándékosan civilekre törjön. Abszolút nem, ezt nem lehet felmenteni, ezt a tettet. De ezek a tettek sem adnak felmentést az előzmények vizsgálata alól. Világos, tehát, és szerintem te azzal, hogy kiforg, vagy azt mondod, hogy választás elé állítod, vagy ezzel a vákuum hasonlatoddal őt egy nyilatkozatkényszer elé teszed, a Guterrest, azzal már jobban reagáltál, mint Izrael állam diplomáciailag, aki azt mondja, hogy jó, akkor innentől nem jöhettek, meg nem kaptok vízumot. Tehát, hogy nem lehet szóba hozni a kölcsönösségét az előzmények. Tehát ez egy évtizedek óta fennálló, nagyon súlyos feszültségekkel és mindkét oldalon bűnökkel terhelt viszony, és valóban nem egy vákuumhelyzet. És ettől még nem mondom azt, hogy bármilyen civilekre támadhat, de ha Izrael ezt a politikát folytatja a palesztinokkal, és elsősorban a Gázába bezárt, mert gyakorlatilag egy lágerbe zárt palesztin népességgel szemben, akkor bele van kódolva ebbe a helyzetbe, hogyha most a Hamas le is rombolják, földig rombolják az infrastruktúráját, és minden egyes terroristát lemészárolnak, akkor is 5-10 éven belül ez újra fog termelődni. Mi az alternatívája ennek? Mit kéne tennie Izraelnek? Csak szeretnélek emlékeztetni arra, hogy Izrael megkötötte a békét Palesztinával, méghozzá a Fatahhal. A Hamas az nem a Fatah. Na várjál, de hogy lett a Fatahból Hamas? Úgy, hogy abban a pillanatban, hogy az Arafat megkötötte a megállapodását Izraellel, és létrejött a palesztin önkormányzat Cisjordániában, abban a pillanatban, hogy kiírták az első választást, és önkormányzatot választott magának Cisjordánia, leszavazták a Fatahot, mert a Fatah az most már Izrael zsebében van, mert a Fatah, amelyik megállapodott, hiába kapott az Arafat béke Nobel-díjat, hiába kapott a Simon Peres meg a Yitzhak Rabin béke Nobel-díjat, azért, hogy megoldották a közel-keleti válságot abban a pillanatban, hogy a Fatah megállapodott Izraellel, a Fatahot a palesztin nép leváltotta a Hamászra. Abban a pillanatban leváltotta a Hamászra. De lehet többet tenni annál, mint amit Rabin és Peres tettek, megállapodtak, békét kötöttek, megállapodtak, okay, és másnap a palesztinok leváltották a Rafatot. Világos. Ettől függetlenül nem azonosíthatok minden palesztint a Hamasszal, mint ahogy azt is szeretném, ha engem se azonosítanának mondjuk a Fidesz kormánnyal. Tehát nyilvánvalóan ott is vannak értelmes emberek. Nem tudom, mit kéne tenni. Ez az egész emberiség legnagyobb és legnehezebben megoldható problémája valószínűleg az izraeli zsidó-palesztin konfliktus, de mégis azt gondolom, hogy az elmúlt 70 évben a tankok, rakéták és a gépfegyverek úgy tűnik nem vezettek megoldásra. Mit kezdünk Gázával? De igen, tényleg de... 2 millió embert fogunk kollektív bűnösként kezelni és lemészárolni, vagy valamit megpróbálunk kezdeni? Nem lesz 2 millió ember lemészárolva. Igen, teljesen nyilvánvaló, hogy nem lesz 2 millió ember. Nem lesz. Önmagában ez a felvetés. De nem. Ez a felvetés arra reagál, amikor azt mondod, hogy a palesztin nép leszavazta a Fatahot, hogy jöjjön a Hamas. Tehát te azt mondod, hogy gyakorlatilag azok a palesztinok mind szimpatizálnak a Hamasszal. Nem, azt mondom, hogy illegitim. Vagy kollektív bűnösnek nevezem őket, vagy elfogadom, hogy nem mindenkinek a Hamas a célja, vagy a mentség, vagy a nem tudom, ahova menekül. Tehát csak a választások alapján azt lehet látni, hogy az a palesztin vezető, amelyik megállapodik Izraellel, automatikusan illegitim lesz. Nem csak a muzulmán szélsőséges fundamentalisták körében, hanem a palesztin nép körében, akik szavaznak az önkormányzati választáson. Mert Cisjordániában továbbra is a Fatah vezeti, vagy Cisjordániát. Ez kifejezetten a Gázára igaz. És a Gáza az nem ugyanaz, mint Cisjordánia. Egy sokkal rosszabb hely Gáza, egy sokkal jobban bepréselt és satúba szorított terület, mint Cisjordánia. Nos, a helyzet az, hogy Izraelt az összes szomszédja megtámadta már. És ne legyen kétségünk afelől, hogyha Izrael nem lenne, akkor ott alig ha Palesztína lenne. Persze minden szomszédja azt állítja, hogy hát ő azért támadta meg Izraelt, hogy felszabadítsa Palesztinát. De ha Izrael tényleg nem lenne, Izraelt beszorítanák a földközi tengerbe, ahogyan az Irán terveiben szerepel. Tényleg olyan nagyon biztosak vagyunk abban, hogy a következő nap Egyiptom nem szállná meg a Szentföldet, vagy a Cisjordániát, nyilván, meg vagy Izraelt, meg a vagy Gázaövezetet, vagy Jordánia nem szállná meg a következő évben. Tényleg? Mert hiszen mindegyikük megkísérelte már ezt. Jó, de ezzel most mit akarsz mondani? Tehát ezt senki nem mondta. Hogy itt valójában a palesztinok érdekében, a palesztin nép érdekében. Persze, hogy a palesztinok senki sem érdekelnek. Ha érdekelné például az egyiptomiakat, akkor lehetővé tennék, hogy a palesztinok a Gázából kijöhessenek, mert Gáza jelenleg életveszélyes hely, és be kéne, hogy engedje őket Egyiptom. De nem fog beengedni, mert nem akar egy vagy 2 milliós palesztin problémát magára venni Egyiptom, így is van elég menekültje, nem tudom a számot, nagyon sokan vannak, és nem akar plusz palesztinokat, tehát pont az arab világ cigányai. Igen, abszolút. Senkit se érdekelnek. Nos, hogyha te tényleg úgy gondolod, hogy ebben a helyzetben békét lehetne kötni. Nem azt mondom, hogy békét lehetne, azt mondom, hogy lehet olajat önteni a tűzre, meg lehet vizet önteni a tűzre. Máshogy lehet, de itt most volt egy elég hosszú békeidőszak. Egy ami arra volt jó, hogy megerősödött ami a Hamas. Ami arra volt jó, hogy a Hamas megerősödött, és eltervezte a következő csapást Izraelre volt. Ez nem egy békeidőszak volt de ezek szerint. Izrael maga is elhitte, még a Mossad is elhitte, hogy ez egy békeidőszak, mert láthatóan készületlenül érte őket ez a terrortámadás. Egyrészt kiderült, hogy egy ilyen túlterheléses támadással szemben a vaskupola nem véd meg. Másrészt kiderült, hogy a gázai kerítéstől 2-3 vagy 4-5 kilométerre nem rendez egy biztonsági kockázattal nagyon terhelt rendezvényt egy olyan ország, amelyiknek a titkosszolgálata állítólag a legütőképesebb a világon. Ez a titkosszolgálat, ez elaludt. Ez a titkosszolgálat, ez nem számolt ezzel. Meg ami kellemetlen, hogy 50 éve a Jom-Kipuri háborúban ugyanezt történt, hogy van egy ünnep, és azt használták ki, és igen. Most megint van egy ünnep, 50 éves évfordulón, és azt használják ki, és hogy ez alap. És pár kilométerre a gázai kerítéstől rendeznek egy nagy Psytrance fesztivált, minthogyha csak fölkínálnák magukat, minthogyha csak Izrael felkínálná magát egy ilyen terrortámadásnak. Jó, azért ezt nem lehetett, ez Izrael más pontján nem lehetett volna így végrehajtani. De közben meg Izrael annyira kicsi ország területileg, tehát jó, egyötöde Magyarországnak körülbelül. Ott minden nagyon közel van, tehát amikor azt mondják, hogy egy olyan akció, nem lehetett volna 40 perc alatt végrehajtani egy ilyen akciót, hogy elhagyjuk a gázaövezetet, oda megyünk, mészárlunk, és már visszük is a túszokat. És még át is érünk a gázaövezetbe. A lényeg, visszatérve Guterresre, szerintem ez nagyon fontos. Tehát abban a pillanatban, amikor a Hamas megtámadta Izraelt, akkor az egész világ azt gondolta, hogy ez így nem oké. De amikor látod, és minden nap látod, és látni fogod a következő hetekben is, hogy Izrael porig bombázza Gázavárost, és értem, én tudom, kopogtatnak, meg szólnak a civileknek, hogy hagyják el azt a területet, értem, de mégiscsak a hírekben, a képernyőn azt fogod látni, hogy porig bombáznak lakóépületeket, mert ez történik. Jó. Ezt látom, tehát képileg. Az a szimpátia, ami az első pillanatban megvolt, az nagyon gyorsan fog elolvadni, és nagyon gyorsan fordulhat át a helyzet abba, sőt, még a hadsereg be se vonult Gázába, még csak bekóstoltak, de ha bevonulnak, ott mi lesz? Olyan vérfürdő lesz, hogy akkor aztán a világ azt fogja mondani, hogy köszönjük, ebből nem kérünk, Izrael álljon le. És én azt gondolom, hogy Izrael ennél okosabb, és meg kéne, hogy találja azt, hogy hogyan tud ebből mégis jól kijönni, mert jelenleg nem tud. Jelenleg megy bele, csúszik bele, húzza le az örvény, és csúszunk bele egy nagyon rossz megoldásba. Fontos lenne megkülönböztetni a muzulmán vallásúakat, illetve az iszlamistákat. Az iszlamisták nem vallási alapon viszonyulnak az iszlámhoz, hanem mint egy politikai, méghozzá mint egy totalitárius politikai ideológiához viszonyulnak az iszlámhoz, és ők ténylegesen megszállott fanatikusok, akik az életmódot, az mi életmódunkat támadják, ellentétben azokkal, akik egyszerűen csak muszlimok, és vallásuk szerint muszlimok. De most ilyen módon meg kell különböztetni a civil palesztin lakosságot, illetve a Hamas terroristáit. És azt mondod, hogy te se szeretnéd, ha összetévesztenének téged a fideszesekkel, csak azért, mert magyar vagy. Nyilván a palesztinok sem feltétlenül szeretnék, hogy összetévesszék őket a Hamas terroristáival, csak azért, mert egyaránt palesztinok, mondjuk, vagy egyaránt arabok, vagy egyaránt muszlimok. Na de mi van akkor, hogyha azok a fideszesek, akikkel nem szeretnéd, hogy összetévesszenek, történetesen éppen nálad bujkálnak? Pont ott van egy az ágyad alatt, egy meg a szekrényben. Tudod, és te meg közben vered az asztalt, és követeled a családod biztonságát, mert a családod itt él. Hát a te családod nem terrorista. De hát a szekrényben ott van egy, tudod, meg az ágy alatt egy másik. És tudod, védjük meg a te családod, hogy legalábbis ne fenyegessük a te családodat, miközben hát bújtatsz két terroristát. Nekem most ezt magyarázhatod, tudod, de Hamas túlszul ejtette a palesztin lakosságot, az nem úgy van, hogy én bújtatom a szekrényben, hanem egy kalasnyikovot tart a fejemhez, hogy ő most a szekrényembe fog elbújni, és igazad van, ez egy lehetetlen helyzet, de ezért mondom, hogy ez egy csapda. Gáza, az egy csapda Izrael számára, amit a Hamas állított. A Hamas ezt azért csinálta, hogy Izrael sétáljon bele. Azért csinálta, hogy Izrael ne maradjon az, ami belesétál? Igen. Akkor egy rossz döntést fog hozni. És mi a helyes döntés? Nem tudom, mi a helyes döntés. Én nem vagyok. Izraelnek akkor is meg kell védeni a saját magát. Üljön le a teljes izraeli titkosszolgált meg a kormány. De ez egy illúzió, hogy le kell ülni a nagyon okos embereknek, és akkor azt a problémát, amit 50 éve nem tud megoldani Izrael, amire 50 éve nincs megoldás, és minden megoldás kudarccal végződik, azt majd megoldják, csak nem akarják, nem ülnek le az asztalhoz bizonyára. Én akkor is csak azt mondom, hogy gondolkodjanak, mert ha először lőnek, abból nem jönnek ki jól.